का 23वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। आज्ञा हि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववरा प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ते। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मये वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवतो व्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतस्त्वं जहि मा वितिष्ठा। युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच। श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम्। जगद्गदं भेदवेदा प्रणम्य अर्जुन उवाच। ताने ऋषिकेश तवा प्रकृत्या जगत्प्रवेश्यात्यनुरज्यते च। रक्षांसि भेदानि दिशो द्रवन्ते। स सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः तस्माच्च तेनानमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदस तत्परं य त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणास् त्वमश्च विश्वश्च परं निधानम् वेत्ताचि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायोर्यमोऽग्निवरुणाः शशाङ्कः प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत सर्व एव अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ग्रङ्किदबिन्दुम अध्यावसति श्रीमत्सभानायक श्रीमच्चन्मुख विघ्नराज जननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधा पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान और सबको प्रेरणा दे रहे उसी परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग उस परमात्मा का और जीव का क्या संबंध है उसको जानने के लिए सुखदेव और नारद जी का जो संभाषण है ये नारद गीता से जो प्रसिद्ध है उसको लेकर हम विचार करें। कल भी बता दिया था एक विचार एक ऐसा चीज है विचार के द्वारा ही मनुष्य की बुद्धि है तेज है और स्मरणादि बढ़ जाता है। इसलिए योग वाशिष्ठ में स्पष्ट बता दिया राम जी को बता रहे योग वाशिष्ठ बलम बुद्धिश्च तेजश्च प्रति प्रति क्रिया फलम फलं ते तानि सर्वाणि विचारेण वधीमता एक विशेषण दिया है। दो व्यक्ति है एक धीमत है एक मूढ़मति है। धीमताम कहते हैं बुद्धिमान विवेकी। बुद्धि तो सभी के पास है किसके पास नहीं है। कोई उन्मत्त हो पागल हो अलग बात है किंतु जो बुद्धि है उस बुद्धि को सदुपयोग नहीं कर रहे बुद्धि को दुरुपयोग कर रहे। भगवान ने बुद्धि दी है सदुपयोग करने के लिए। केवल बुद्धि मात्र नहीं सारा इंद्रिय भी दिया है ये सदुपयोग करने के लिए। ये संसार है रंगमंच है इसमें हम लोग पार्ट कर रहे अलग अलग भिन्न भिन्न हम लोग उसमें एक्टिंग कर रहे। इसका सूत्रधार है परमात्मा माना जाता है। जैसा कोई जो एक्टिंग करता है अच्छा करेंगे उसको आगे प्रमोशन होता है आगे बढ़ जाता है वैसे ही संसार में हमारा जो जो पात्र मिला है किसी को पिता का पात्र मिला है किसी को माता का किसी को गुरु का। अब ठीक ठीक से कर्तव्य रूप से देने भा दिया उससे आगे बढ़ने का ये मार्ग है। ये तभी आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए विचार होना चाहिए। विचार से ये संभव है इसलिए वहां बता रहे बलम बुद्धिश्च। देखिए हमारे शरीर में बल है दो प्रकार का बल माना जाता है। एक तो शारीरिक बल है और एक मानसिक बल है। शारीरिक बल से आपने केवल संसार में बल दिखा सकते हैं, कुश्ती खेल सकते हैं, दूसरे को परास्त कर सकते हैं शारीरिक के बल से, किंतु दूसरा एक बल है, मानसिक बल है, आध्यात्मिक बल है। इसलिए उपनिषद में बता दिया, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः, जिसके पास बल नहीं है, कमजोर है, पतला है, वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक महात्मा पढ़ा रहा था तो बस यही अर्थ कर रहा था, अरे तू तो बहुत पतले हो, तुझे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब जो पतला व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य का मतलब है वो बल है, मनोबल है, मानसिक बल है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा दिया है, जिसके पास बुद्धि बल है वो किम न करोति, वहां शारीरिक बल भी नतमस्तक होता है। जैसा एक समय का अर्थात जो अकबर थे उसके समय में अरब से बहुत बड़ा एक पहलवान आ गया, इतना बड़ा पहलवान, और उन्होंने कहा दिया था, सूचित किया था, इसको यदि परास्त कोई भी ना हो तुम्हारे बेइज्जती हो जाएगी। और उसको देखकर यहाँ के जितने भी जो पहलवान थे डर गए, कैसे इनसे लड़ेंगे, इतना तगड़ा है। अकबर चिंतित हो गया, हमारे कोई भी पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्या करे। देखे हरना अलग बात है और अकाड़े में ना उतरना दूसरी बात है। हार तो हुई जाती है, एक तो जीतेगा दूसरा हार होगा, किंतु कोई भी तैयार नहीं हो। उनको देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या करे, हमारे जितने भी पहलवान हैं ये तो क्या नपुंसक हो गए क्या, कोई भी तैयार नहीं हो रहे, तो हमारी इज्जत तो बचना चाहिए। तो बीरबल ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं लड़ूंगा। अकबर सुनकर हैरान हो गए, तू लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल हम लड़ेंगे, मैं लड़के दिखाऊंगा उनके पास, किंतु मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। अकबर तैयार हो गए, और जो पहलवान आके जो अरब से रुका था उसके सामने एक शीशा का महल बनवा दिया। एक शीशा होती है जिसमें बहुत बड़ा चित्र करके दिखाता है, आप खड़े हो गए आपके चार गुना देखता है, ऐसा शीशा से महल बना दिया। सुबह सुबह जाके बीरबल उसमें कसरत करता था, और जो विदेश से आया हुआ पहलवान देखता था, अरे इसके अंदर इतना बड़ा पहलवान है, उनको बहुत बड़ा देख रहा था, अरे इससे मुझे लड़ना है। ऐसा विचार करते करते उसका आधा मनोबल गिर जाता है। देखिए शत्रु होता है उसका आधा मनोबल आप बुद्धि से गिरा सकते हैं। जिसका मनोबल गिर गया वो पहले से हार मानता है। तो इस प्रकार विचार करने लगा, वो इतना बड़ा पहलवान है, मेरे से भी कितना चार गुना बड़ा है, इसे मैं कैसा लड़ूं, ये मन में उसके भ्रांति बैठ गई। अंततः तो अगाड़े में दोनों आ गए कुश्ती खेलने के लिए। तो जो विदेश से आया था उस पहलवान ने बीरबल से पूछा, अरे वो जो बहुत बड़ा पहलवान है वो कहाँ है? तो बीरबल ने कहा, वो तो बाद में आ जाएंगे, अभी थोड़ा लड़ेंगे, मैं तो उनका चेला हूं, पहले मैं आपसे लड़ूंगा, मुझे यदि परास्त यदि करे तभी वो आ जाएगा, तब तक वो नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा तू मेरे से लड़ेंगे, इतने कमजोर हैं, ऐसा मत सोचो मैं कमजोर हूँ करके। किंतु कुछ कुश्ती का नियम होते हैं, नियम के बिना यदि कुश्ती खेलेंगे वो परास्त माना जाता। वीरबल ने कुछ दिखा दिया सांकेतिक और पूछा इसका क्या अर्थ है बताओ। एक तो उसका मनोबल पहले ही आधा गिरा था और बीरबल ने जो संकेत बता दिया वो बता भी नहीं सका। उतने में वहाँ जोर से हल्ला हो गया, बीरबल जीत गए, वो वापस गए। बाद में अकबर ने पूछा बीरबल आपने क्या मंत्र मार दिया उसके ऊपर। उन्होंने बोलते राजन मैं कुछ मंत्र नहीं मारा, उसका मनोबल गिरा दिया, वो पहले ही हार मांगा। तो कहने का तात्पर्य है ये जो आत्मबल है मनोबल है उससे आप कार्य कर सकते हैं, शारीरिक बल से आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा दिया है नीति में हाथी कितना बड़ा है देखिए, कितने मनुष्य के सामर्थ्य है उसमें, किंतु मनुष्य उस हाथी को भी अपना वश में करता है। क्या ये सामर्थ्य से शारीरिक सामर्थ्य से संभव नहीं होगा। ये है अपने बुद्धि के सामर्थ्य के बुद्धि के कुशलता से कर रहे। तो इसलिए यहाँ बता रहे बलम बुद्धिश्च, बल का मतलब है कुश्ती लड़ने का बल नहीं है। हम लोग पतिक है, ये संसार में आया है यात्री बन के आए, संसार में आए तो रुकेंगे नहीं, सबको जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यात्री रुकता नहीं, यात्री यात्रा में आया है। यदि भूल करके यात्री ने अपना घर मान लिया वो अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं 100 साल के यात्री बन के, उसमें 100 अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है, किंतु मनुष्य में ऐसा मोह हो जाता है ये मेरा साथ में चलेगा मैं इसको ले जाऊंगा। किंतु शास्त्र स्पष्ट बता रहे ये सारे जो आप मान रहे ये तेरे साथ में नहीं चलेगा। एक जिज्ञासु साधक एकांत में बैठ के विचार करे रे चित्ता चिंतय चिरम चरणों मुरारे, हे प्यारे मेरा मन तुम संसार का क्यों चिंता करते हो, क्या उसमें तुझे रस मिल रहा है, नीरस को तुम रस मान रहे हो। चरणों मुरारे भगवान कृष्ण का चरण का चिंतन करो, भगवान का चरण चिंतन करो। तो क्यों चरण चिंतन करे, संसार का चिंतन करने से आपत्ति क्या है। तो बोल रहे संसार का यदि चिंतन करे तुझे दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। भगवान का यदि चिंतन करते हो पारंग मिष्यति यतो भवसागरश्यः, ये जो भव सागर है संसार रूप सागर है, ये इतना बड़ा सागर है कल भी बता दिया था, ये संसार रूप सागर में पार होने के लिए आपके पास कोई नौका नहीं है। 18 तत्वों से बनाया हुआ नौका से भी आप पार नहीं हो सकता है, कल बता दिया था मैंने। किंतु शास्त्र बता रहे ज्ञान उड़ुपेना, ज्ञान रूप नौका यदि आपके पास है, भगवान ने भी ज्ञान प्लवे नहीं वह गीता में भी बता दिया, ज्ञान रूप नौका है उसमें यदि आप बैठे हो आराम से पार हो सकते हैं। किंतु ज्ञान रूप नौका होने से भी जाना तो दूर है, रास्ते के लिए कुछ पाते ही चाहिए, खान पान भी चाहिए। ये ऐतरेय उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो ऐतरेय उपनिषद है वहाँ जो सारी सृष्टि करने के बाद उस परमात्मा ने इस समुद्र में प्रापतयत, ये जीव को संसार सागर में डाल दिया। बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिस प्रकार कठोपनिषद में ऊर्दमूला अवाक्षा का वहाँ भी वर्णन किया है, वैसे ही वहाँ भी किया है। संसार की कैसी कैसी स्थिति है और उस संसार में पार होने का मार्ग भी बता दिया और वहाँ पथ्य भी बता दिया। इसलिए यहाँ बता रहे, हे मेरा प्यारे चित्त, उस भगवान का चिंतन करो। पारम गमिष्यति यतो भवसागरस्य, तभी मन में शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, होनी भी चाहिए। अरे पार होने के लिए पार करने वाले मेरे बहुत है, बड़ा परिवार वाला हूँ, धन है, संपत्ति है, उनसे मैं पार हो सकता है? तो बता रहे नहीं। पुत्र कलत्र इतरे नहीं दे सहाया, यहाँ से जाते समय में चाहे तो पुत्र हो कलत्र हो, अतार कलत्र बोल तो कलम अवयवम त्रायते इति कलत्रः, पति का जो अंश है उसको रक्षा करती है अपना गर्भ में, इसलिए स्त्री को बोलते हैं कलत्रा, वो भी रक्षा नहीं कर सकते। पुत्रा कलत्र इतरे नहीं दे सहाया, तो इसलिए कोई तेरे सहायक नहीं करेंगे। सर्वम विलोकया, हे मित्र, अपना मन को मित्र बना रहे, सारा थोड़ा विचार करके देखो, चिंतन करके देखो। मृग तृष्णाम वहा, मरुमरीच के समान देख रहे। यदि कोई प्यासा व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए मरुमरीच में जाने पर क्या प्यास बुझेंगी? कभी नहीं बुझेंगी, केवल अपना जीवन को ही बुझा सकता है, प्यास नहीं बुझा सकता। वैसे ही ये जो संसार है, हे मन, ये मरुमरीचक के समान है। तुम भगवान का चिंतन करो, विचार करो, इसलिए विचार के द्वारा ही आपका बल बढ़ जाता है। बल का मतलब है सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब है मन के अंदर एक विलक्षण शक्ति आती है। उसी को ही योग सूत्र में आगे जाके बताया, रितंबर प्रज्ञा। जब तक साधक के अंदर रितंबरा प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक जो रित है, सत्य है, परमात्मा है, उसको धारण नहीं कर सकता। रितंबरा का मतलब रितम सत्यम विवर्ति धारयति इति रितंबरा। देखिए हमारा मन है, बुद्धि है, धारण तो करती है, किंतु बिना बेंदे के लोटे के समान। थोड़े समय में धारण किया, थोड़ा हवा आ गई, हवा का मतलब ये हवा नहीं, वासनात्मक हवा, वासना रूप हवा है, ये अंतकरण रूप समुन्द्र में ये तरंग के प्रति कारण माना जाता है। थोड़ी सी हवा आ गई वासना की, बुद्धि इधर उधर हिल गई, हम घबरा जाते। सामान्य लौकिक वस्तु को भी हम पकड़ नहीं सकते हैं, वो तो अलौकिक तत्व है, अवांग मनस गोचर है, उसको कैसा पकड़ सकते। इसलिए हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, रितंबर प्रज्ञा होनी चाहिए। इसलिए ये जो रितंबर प्रज्ञा है, बल है, विचार के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए वहां बता रहे योग वाचन बलम और बुद्धिश्च। देखिए बुद्धि का मतलब ये बुद्धि नहीं, बुद्धि उसी को ही माना जाता है। ऐसी बुद्धि काय के लिए जो जीव को नरक में डालने वाली बुद्धि, यदि हो बुद्धि वो परमात्मा की ओर ले जाने वाले। ऐसी जो बुद्धि है विचारात्मक बुद्धि, क्योंकि कठोपनिषद में स्पष्ट बता दिया ये बुद्धि ही सारथी है। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव च, अब ये सत्संग सुनने के लिए आए हैं आप रथ में बैठ करके। ऐसा रथ में दो पहिया होते, यहाँ भी दो पैर ही पहिया है और इसमें एक बैठा है राजा इंद्र बैठा है। इंद्र का मतलब स्वर्ग का राजा नहीं लेना, ये शरीर का अधिपति है। इस शरीर के अंदर एक तत्व है, एक क्षेत्रज्ञ है, वो इंद्र है। तभी जाके ये सारे साधनों को हमने इंद्रिया बता दिया, इंद्रश्य इदम। वो जो इंद्र है अभी वो इंद्र रूप से नहीं है, तो इसलिए जो इंद्र शरीर में बैठा है और चलाने वाला है बुद्धि है सारथी। ये जो बुद्धि है सुसारथी अर्थात कुशल सारथी तभी बन सकता है विचार के द्वारा, इसलिए वो बता दिया बुद्धिश्चः। और तेज, तेज का मतलब ये नहीं प्रगल्भ, आपके अंदर एक तेज आता है। तेज दो प्रकार से माना जाता है, अपना जो नित्य नियम पालन करने से भी आपके अंदर एक तेज आता है, एक ब्रह्म तेज आता है। ये जो तेज है, बल है, बुद्धि है, सारा विचार के द्वारा प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं है, प्रति प्रतिक्रिया फलम, समय समय के अनुसार जो स्फुरण भी होता है। देखिए कभी कभी हम बढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, स्फुरण नहीं होता है। कारण क्या है? विचार के कमी। अध्ययन तो बहुत करते हैं इधर उधर का, समय आने पर वो काम नहीं आता है। आपके पास अर्थात कोई योद्धा है, योद्धा के पास भिन्न भिन्न अस्त्र भी है, शस्त्र भी सारा एकत्रित करके रखा है, किंतु समय आने पर यो अस्त्र काम नहीं आने से तो क्या करेंगे? सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। वैसे ही ये विचार के द्वारा ही क्या होता है? स्फुरण भी होता है समय समय अनुकूल, और क्रिया भी व्यक्ति करता है विचार के द्वारा है। ये ठीक क्रिया है अथवा नहीं है विचार के द्वारा ही होता है, तो इसलिए बता रहे प्रति प्रतिक्रिया फलम। फला फलंति एताने, ये सारे जो फलित हो रहे विचार के द्वारा, ये वशिष्ठ जी बता रहे। इसलिए हम लोग भी विचार कर रहे हैं, पहले ही कहा दिया था विचार भी उत्तम है, मध्यम है, अधम है। भले ही हम उत्तम ना हो मध्यम तो रहेंगे, मध्यम भी ना हो अधम में तो है, अधम व्यक्ति भी थोड़ा विचार करने से वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए विचार कर रहे हैं हम लोग, विचार चल रहा था। ये मनुष्य तीन प्रकार की हिंसा करते हैं। सबसे पहले शारीरिक हिंसा बता दिया था, उसका समाधान भी हुआ था गीता में भगवान ने बताया। दूसरी हिंसा है हमारे वाणी से हो रही, उसके लिए भी भगवान ने बता दिया था अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम जयत स्वाध्यायाभ्यसनम च। यहाँ विचार कर रहे थे, स्वाध्याय का अर्थ भी कल बता दिया था। स्वाध्याय का मतलब है आत्मकथा, आत्मा को लेकर विचार करना। केवल इतना ही अर्थ नहीं है, योग सूत्र में स्वाध्याय का अर्थ किया है, ये जो जप है कीर्तन है ये भी एक स्वाध्याय है। तो जप है इसको भी स्वाध्याय माना है। तो जप को स्वाध्याय क्यों कहा दिया, कारण क्या है? देखिए महापुरुष कोई शब्द प्रयोग करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, किंतु आजकल जो नाम रखते हैं इसका कोई मतलब नहीं। टंकू बिंकू क्या क्या नाम है पता नहीं, बंटी है बबली है, कोई मतलब नहीं। पहले महापुरुष जो कहते थे उसमें कोई ना कोई तथ्य रहता था। तो जप को स्वाध्याय क्यों कहा? जप को स्वाध्याय इसलिए कह दिया, जिस प्रकार आत्मा का चिंतन, आत्मा का अनुसंधान, ये जो आपको आत्मा की ओर ले जाता है, अपने स्वरूप के तरफ से ले जाता है, वैसा ही ये अहर्निश करने वाला जप भी है, वो भी परमात्मा की ओर ले जाता है। जप में इतना सामर्थ्य है, कलयुग में विशेष रूप से कीर्तन ने विशेषता दिया है। एक कलि संतरण उपनिषद हो, उसमें स्पष्ट बता दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे इति षोडशकम नामम, ये 16 अक्षर वाला है। ऐसा जो 16 अक्षर वाला जो नाम है, कलि कल्मष नाशनम, कलि संतरण उपनिषद में बोल रहे, कलयुग में ये कलि को नाश करने के लिए और कोई इतना उपाय सरल नहीं है। ये 16 अक्षर वाला भगवत नाम है, ये कलि कल्मष नाशनम, कलि रूप कल्मष है। देखिए कलि का जो प्रवेश हुआ है, उसका उद्घोष भी यही है, धर्म का अधर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, ये कलि का उद्घोष है, अधर्मो जय हो और धर्म का नाश हो। मनुज ने भी कहा दिया है, कलयुग में अधर्मेणा वर्धते तावत, अधर्म के द्वारा वो व्यक्ति बढ़ते जाता है, कलयुग में जितना भी अधर्म किया उतना बढ़ते जाता है। ततो भद्राणि पश्यति, जैसा जो चाहेंगे वैसा ही वो देखता है, कलयुग का विशेषता है। और सपत्नान, शत्रुओं को भी नाश करता है, ये कलि का विशेषता है। यहाँ तक ठीक है, आगे बोल रहे समूलं विनश्यति, अंतिम चरण में मनु जी बता रहे, पहले अधर्म के द्वारा खूब ऊपर गया, सारे शत्रुओं को नष्ट किया और जो जो कार्य चाहता था वो सिद्ध भी कर दिया, किंतु मूल के सहित सारा परिवार के सहित नष्ट कर देता है, ये कलि में विशेषता है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण है, उससे कलि कल्मष नाशनम, कलि रूप जो कल्मष है उसका नाश होता है। नाता परोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, जिस प्रकार कलयुग में उद्धार करने के लिए ये जो 16 अक्षर जो नाम है, उस जब से अतिरिक्त अन्य कोई वेद में विशेषता नहीं है। इति षोडशा कलावृत्ताय, ये 16 अक्षरों से जीव में पड़ा हुआ जो आवरण है नष्ट होता है। और ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, तभी जाके वो परब्रह्म है वो प्रकाशित होने लगता है। इसलिए यह भगवान ने भी यही बता दिया, स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय का अर्थ जप भी होता है, सारा पाप तब निवृत्त हो जाता है, तभी निवृत्त संभव है। यदश्य षोडशी कश्य सार्धः त्रिकोटि जपति तदा ब्रह्महत्यम तरति वीरहत्यम। 3.5 करोड़ यदि जप करे कोई हरे राम का, ये 16 अक्षर वाला तुति स्वयं बोल रहे, षोडशी कश्य साधम त्रिकोटि जपति ब्रह्महत्यादि तरति, केवल ब्रह्महत्या मात्र नहीं है, वीरहत्यम, बड़े बड़े पाप से भी वो पार हो जाता है। इसलिए जप का महात्मा खूब बता दिया है, इसको भी स्वाध्याय कहा गया। देखिए जप में 2 ही अक्षर है, ज और पा, तो जकार किसको कहते हैं, जकारो जन्म विच्छेद, पकारा पापनाशक, तस्मा जप इति प्रोक्ता जन्म पाप विनाशक। जप में जो जकार है वो जन्म का विच्छेद करता है, किंतु जप होना चाहिए। तो जकारो जन्म विच्छेदा, ये जन्म के चक्कर में हम बार बार आ रहे, बार बार मर रहे, ये जन्म का विच्छेद करता है। और उसमें जो जप में पकार है, पकारहा पापनाशका, ये सारा पाप को नष्ट करता है। तस्मा जप इति प्रोक्ता, इसलिए उसका नाम जप पड़ा है। जन्म पाप विनाशका, जन्म और पाप को नष्ट करता है। अभी देखिए जप का इतना बड़ा महत्व बताया, कौन सा जप? जप भी एक प्रकार का नहीं है, शिव पुराण में बता दिया है। पंच प्रकार का, पांच प्रकार का बता दिया है। सबसे जो प्रथम जप है उसको माना है वैकरी जप। पंचदशी में भी विद्यारण्य स्वामी जी ने वहां उल्लेख किया है। मान लीजिए संसार में अलग अलग व्यक्ति है, एक जैसा नहीं हो सकता है, सभी को एक लाठी से हाँक भी नहीं सकते हैं, संभव भी नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न की भिन्न भिन्न प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति है। इसलिए शास्त्र में वहां विधान किया है, तेरे अंदर जैसा जैसा संस्कार है वैसा तुम जप करो। किसी किसी के अंदर होता है खूब मनोराज्य होता है, ऐसे बहुत लोग हैं, बैठे बैठे इतना मनोराज्य करते हैं, होना तो कुछ है नहीं, उस मनोराज्य के पीछे जाकर वो दुखी हो जाते, उनको ही बाद में जाके डिप्रेशन है, टेंशन है, नाना प्रकार होता है। डॉक्टर के पास जाने पर भी बाद में उसका इलाज नहीं हो सकता है, किंतु शास्त्र ने उसको इलाज बता दिया है, मनोराज्य को जीतने के लिए। पंचदशी में स्पष्ट बता दिया है, दीर्घ प्रणवादि, एकांत में सबके सामने नहीं, जोर जोर से मंत्र का जप करना चिल्लाते हुए, इतना भी ना चिल्लाना दूसरे को परेशान नहीं होना, ऐसा एकांत में। जैसा एक व्यक्ति था खूब मनोराज्य होता, गुरु जी के पास गए, गुरु जी जब भी मैं भजन में बैठता हूँ मेरा मन इधर का उधर का दुनिया भर का चिंतन, तो गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, तुम वैकरी जप करो जोर जोर से। तो रात्रि में सो गए थे कमरे में, बहुत लोग थे, उनको नींद नहीं आई, वही मनोराज्य चल रहा था, तो गुरु जी ने जो कहा दिया था वो याद आ गए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए, और जितने भी सो गए थे सब उठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं अपने कल्याण के लिए, उसमें दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि दूसरे को दुख देखकर अपना कल्याण यदि होता तो सब लोग कर सकते, संभव नहीं है। मंदिर में भी जाते हैं हम दर्शन करने के लिए भगवान का, किंतु वहां लाइन में खड़े हम दूसरे को दुखी देते हैं, क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? और उसको दुख देकर आप दर्शन करने जा रहे, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान के एक देश में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं चाहता है, भगवान आपका भाव चाहता है। इसलिए मनोराज्यादि जीतने के लिए पहले वैकरी जप का भी विधान है, किंतु वैकरी जप के अपेक्षा जो उपांशु जप है उसका फल ज्यादा है। उपांशु जप उसको कहते हैं, केवल ओठ हिल रहे हैं आपके, बाहर दूसरे को आवाज नहीं आ रही, ये उपांशु जप माना जाता। किंतु उपांशु जप में भी आपका मन तो अन्यत्र घूम रहे, भगवान में नहीं लग रहे, ओंट भले भी हिल रहे मन घूम रहे कहां अन्यत्र। इसलिए वहां शिव पुराण में बताया तीसरा जप है मानसिक जप। मानसिक जप का अर्थात केवल मन से ही मन का माला फेर रहा, और वहाँ मन आपका बाहर नहीं जा सकता है। ये उपांशु के अपेक्षा श्रेष्ठ माना है। और चौथा जप माना है सगर्भ जप कहते हैं। सगर्भ जप का मतलब है प्राणायाम सहित जप है। प्राणायाम भी कर रहे हैं आप, साथ साथ में जप भी कर रहे। जैसा पूरक है, कुंभक है, रेचक है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप प्राण को खींच रहे और कुंभक करके भी आप रुकवा रहे चार बार, वहां भी भगवान का ही स्मरण कर रहे। बोल तो नहीं सकते क्योंकि आपने प्राण कुंभक किया है, मन में चिंतन कर रहे और प्राण छोड़ रहे आप रेचक कर रहे, तभी भी भगवान का स्मरण कर रहे। तो एक चार दो के हिसाब से आप खींच रहे, रुकवा रहे, छोड़ रहे, साथ साथ में भगवान का चिंतन कर रहे, इसको कहते हैं सगर्भ जप। और पांचवा जप माना है शिवपुराण में ध्यानात्मक जप माना है, वो सबसे श्रेष्ठ जप माना है। इसलिए ये जपों को स्वाध्याय माना है। और यदि जप करते हैं, हम माला से भी जप करते हैं, कभी कभी माला तो जप करते हैं, मन कहाँ घूम के आता है, तो माला का भी वहाँ विधान किया है और जप करने के लिए अंगुली का भी विधान किया है। अंगूठे से यदि आप जप करते हो, अंगूठा है ब्रह्म का प्रतीक माना है, और तर्जनी है जीव का प्रतीक माना है, और अन्य तीन जो है ये सत्व और गुण, रजोगुण तमोगुण, चोटी सी है सत्व गुण है, उसके बाद रजोगुण है, तमोगुण है, मध्यमिका। तो अंगूठे से जप करने से मोक्षदायक, जो मुक्ति चाहते हैं वो अंगूठे से जप करना चाहिए। और कोई यदि शत्रु है वो नहीं करना चाहिए, अनुचित माना है, किंतु शत्रु नाशक है वो तर्जनी के द्वारा जप करता है, क्योंकि तर्जनी है, तर्जनी का नाम है संस्कृत में तर्जन करना, डराना, देखूंगा तुझे, इस अंगुली दिखाते हैं और कोई दूसरी अंगुली नहीं दिखाएंगे, इससे भी नहीं रहेंगे, इससे भी नहीं, इससे बोलेंगे तुझे छोड़ूंगा नहीं, अर्थात ये तर्जन करना अर्थात डराना, ये डराने का स्वभाव है जीव का, और कोई नहीं डराते। कहते बहुत, अरे परमात्मा से तो डरो, धर्म से डरो। अरे परमात्मा से क्यों डरे, सारा जो डर हटाने वाला है परमात्मा, उससे क्यों डरेंगे, धर्म से क्यों डरेंगे, डर हटाने वाला है, किंतु बोलते परमात्मा से डर। परमात्मा से कभी डरना है अधर्म से, डरना है अनाचार व्यभिचार से, धर्म और परमात्मा से कभी नहीं डरना चाहिए। सारा डर को हटाने वाला है, उससे यदि आप डरे किसके पास जाएंगे, किंतु व्यवहार तो हम करते हैं। तो तर्जनी से जो जप करते हैं शत्रु नाशक माना है, काम्य कर्म आदि में प्रयोग करते हैं। और मध्यमा है, उस मध्यमा से जप करना, यदि किसी को धन चाहना है, धन चाहने वाले मध्यमा से जप करते हैं। और इस प्रकार ये जप का विधान बता दिया। और अनामिका है, उससे भी जप होता है, शांति प्रदान माना है। तो ये अलग अलग विधान किया है, और जप के लिए दिशा का भी विधान किया है। पूर्व दिशा में मुख करते हुए जो जप करते हैं, विशेष रूप से वशीकरण आदि के लिए, और दक्षिण दिशा में भी मुख करके जप करते हैं, ये केवल अभिचार कर्म है, तंत्र है, मंत्र है, अभिचार कर्म करते हैं तभी दक्षिणाभिमुख माना जाता। और पश्चिम मुख के लिए धनद माना है, धन प्राप्ति के लिए। और उत्तर मुख है, सबसे श्रेष्ठ है, शांति प्रदमान। इस प्रकार वहाँ जप का अलग अलग विधान किया। देखिए जब में इतना सामर्थ्य है, जप और जाप्य तत्व को एक होकर के जप करना। नहीं तो बहुत लोग कहते अरे महाराज मैंने 25,000 जप करता हूँ दिन में, किंतु बेचैनी है। आपने क्या जप किया? केवल जप्य के साथ, अर्थात जप का विषय है जप्य तत्व है, उसके साथ तादात्म्य होके जप करें, तभी उसको भी स्वाध्याय माना जाता है। जैसा एक संत थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, निष्ठावान संत थे, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से प्रार्थना किया, भगवान मेरी बुद्धि तो ज़्यादा नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरा जो मोक्ष का मार्ग बता दीजिए। गुरु जी ने कहा तुम जप करते रहो भगवान को, यही तुझे मोक्ष का मार्ग खुला, किंतु निष्ठापूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए जप। तो गुरु जी का वचन सुन करके वो वैसा ही जप करता था। एक बड़ा मंदिर था, उसके बगल में उनकी कुटिया थी। दिन रात जितना समय मिला अधिक से अधिक जप में लगता, बाद में भिक्षा किक्षा करके खाते थे इधर उधर, क्योंकि जैसा जैसा जप करते हुए उसका यश चारों तरफ से फैल गया। ये स्वभाव है, साधक जैसा जैसा आगे बढ़ जाता है ये प्रकृति विघ्न डालने के लिए किसी ना किसी रूप से खड़ी हो जाती, लालच दिखाती। इसलिए साधक को सावधान होना चाहिए, उसमें फंस जाते हो। तो जैसा जैसा इनका यश फैलने लग गया, जितने भी मंदिर में यात्री आते थे सारे उनके पास जाने लग गए। स्वभाव ही है, मंदिर के जितने भी जो पंडा लोग थे इनसे द्वेष करने लग गए। वो सोचे अरे मंदिर में कमाते इनके पास ज़्यादा जा रहे, क्या करें। बाद में वो सभी पंडा ने विचार किया इसको किसी ना किसी लांछन करके इसको पर भगाना है। अंततः यही होता है मनुष्य के अंदर। तो सारे पंडित एकत्रित हो गए और भगवान का जितना भी जो आभूषण की भूषण था उसको हटा दिया और उसको जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया सभी ने मिलकर। और इधर हल्ला किया, यहाँ का सामान चोरी हो गया, भगवान का जितना भी सामान है सोने का सब चोरी हो गया। सारे कमिटी वाले आ गए, विचार किया किसने चोरी किया। पंडितों ने कहा वो जो बाबा जी है ना उन्होंने चोरी किया। और उनकी शिकायत किया राजा के पास, राजा के पास शिकायत किया, वहाँ विचार बैठ रहा था। उनसे पूछा क्या तूने चोरी किया? तो उन्होंने कहा मैं चोरी करके करूँ तो क्या, मुझे 2 रोटी खाना है, मैंने चोरी नहीं किया। किंतु कौन मानेंगे उसके बाद, जहाँ बहुमत का जमाना है। तो इसलिए वहाँ विचार होता था बैठ के, जैसा आजकल होता है कोर्ट में वादी और प्रतिवादी गवाही होते। उनसे पूछा तूने चोरी नहीं किया, कौन गवाही है तेरे पास? तो क्षण में विचार किया हाँ मेरा गवाही है। कौन? बिहारी जी, अर्थात मेरा भगवान है वही गवाही। तो कहाँ है? तो सर्वत्र है, वो गवाही देंगे। उतने में निर्णय करने वाले ने बुला दिया कोई बिहारी जी नाम का कोई व्यक्ति बैठा है गवाही। उतने में पगड़ी बांध के वहां पहुंच गया। क्या तुम बिहारी जी हो? हाँ मैं ही बिहारी हूँ। क्या इसका गवाही है तुम? हाँ। क्या इन्होंने चोरी किया है क्या? नहीं। तो बोलते नहीं चोरी किया, चोरी किया है पंडित लोगों ने, और इसके ऊपर निरपराध के ऊपर आरोप कर रहे हैं। मेरे पास आओ मैं दिखाऊंगा सोना चांदी कहाँ है करके। ले गए उनको और जाके यहाँ खोदो, पेड़ के नीचे खुदवा दिया, सारा सामान मिल गया। ये सारे इन पंडितों का काम, इनका नहीं। उसके बाद राजा ने सारे पंडितों को दंड दिया। कहने का तात्पर्य है जो आप भजन करते करते आपका मन स्थिर हो जाता है, भगवान ही आपका सहायता करता है, वही आपका गवाही हो। इसलिए जप में इतनी सामर्थ्य है तभी उसको स्वाध्याय माना है। तभी भगवान ने वहाँ जप को भी स्वाध्याय माना। तो इस प्रकार हमारे वाणी के द्वारा होने वाले दोष है, हम इससे निवृत्त कर सकते हैं। तो दोष सीढ़ी से हम आगे पहुंच गए। शारीरिक दोष निवृत्ति के लिए भी भगवान ने रास्ता दिखा दिया, और वाणी से जो होने वाला दोष उससे भी हम आगे बच गए। किंतु एक सीढ़ी है, मानसिक दोष है, उसके लिए भी भगवान ने वहाँ उपाय बता दिया। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येतन तपो मानसमुच्यते। मानसिक तप के द्वारा मन से होने वाला जितना भी दोष हटा सक, तो तीनों दोष से हम निवृत्त यदि हो गए तभी शिव हम सच्चिदानंद हो सकते हैं। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदेथ केल शास्त्र सुधा जल दे महितोपनिषद कदिता दे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्करादे शिखमे शरणं करुणावरुणालय पालय मा भवशागरदो कविदो नारेण रचया किल दशनतात्वमिदं भवशङ्कर देशिकामि शरणं भवता जनता सुकिता भवेता निजबोधविचारणचा रुमदे कलयेश्वरजे विवेकमिदं भवशङ्करदेशिकामि शरणं भव एव भवा विधिमे नितारा समया यता चेतसि कौ केता मम वारय मोहमाजलरिं भवशङ्करदेशे शरणं सुकृतेनकृते बहुधा समाता मायाता नहीं को Shabbat.